ang bansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa ng pambansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa ng pambansa ng pambansa. May pambansang sagisag itong mahal kong bayan. May pambansang bayari na sigato si Rizal. May pambansang awit din itong lupang hinirang na pati ang pagkanta'y pagmumula ng away. Para itong pambansang alagad itong sining na ginawang aliwan. Sa halip na aralin kung bakit ang pambansang sayaw itong tinikling o sipa ang pambansang larot-laruan natin. Samantalang susuntok tayong lahat sumikat sa bawat pagwagayway ng pambansang watawat. Kaya pambansang araw ay dapat na ilipat sa laban ng pambansang kamao itatapat. Ang bansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa ng pambansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa ng pambansa ng pambansa. Kahit ang kahiyupan ay ating dinakila, isa na itong bangus na pambansa na isda. Ngunit higit sa lahat ang pinakapambansang hayop ay ang kalabaw na may pambansang wika. Kung agila nga itong ating pambansang ibon, bakit ito pa ay galing sa salitang Espanyol? Ginawa pang pundasyon ang kinathang Haribon. Gayong may katutubong pangalan na naman na si Panoy. Mayroon ding pambansang puno tayo sa Nara. Mayroon ding pambansang prutas tayo sa Mangga. May pambansang bulaklak tayo sa Sampaguita. May pambansang damo ba na di mariwala? Ang bansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa ng pambansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa ng pambansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa ng pambansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa. Ang bansa ng pambansa ng pambansa ng pambansa. Palaibigas kanin lang ang dapat na igiit. Palaibigas kanin lang na pambansang halaman sa panahon ng krisis. Palaibigas kanin. Palaibigas kanin lang at hindi lechong biik. Palaibigas kanin lang ang pagkain pambansa, kung di man pandaigdig. Pambansang kanin pa. Palaibigas kanin lang ang dapat ikit na pambansang halaman sa panahon ng krisis. Palaibigas kanin lang. Palaibigas kanin lang at hindi lechong biik. Palaibigas kanin lang ang pagkain pambansa, kundi man pandaigdig.